कहता है ये सावन, क्या कहता है, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है कहती है ये बदली, क्या कहती है ओ कुछ कहती है ये बदली, और क्या कहती है शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, ओ, ओ, ओ, तू रहती है। संदेशा ये लाई है, भीगी भीगी रातों में क्या होता है, ओ भीगी भीगी रातों में क्या होता है, नींद ना आए हमको हाय, जग सोता है, जग सोता है। खिलती है तब कलियां, कब खिलती है, खिलती है तब कलियां, कब खिलती है, तेरी अखियां मेरी अखियां जब मिलती है। बजती है छम छम बजती है पायल, जब बजती है प्रेम के पथ पर रूप कथा कर, जब लगती है जब लगती है। धक डरता है ये दिल, क्यों करता है, धक धक करता है ये दिल, क्यों करता है, लोग न सुन ले प्यार की बातें, मन डरता है, डर जाते हैं परदेसी, याद आते हैं। झर झर बहता है झरना, क्यों बहता है, आई जवानी रुत मस्तानी ये कहता है, हाय ये कहता है, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है।